Broers en zusters, het jaar is net begonnen. Het is nog onbeschreven, het is een onbeschreven blad. Maar aan ons is het, welke invulling gaan we geven? Het jaar ziet er zo uit. Hoe je het keert of draait, wie heeft de deur dicht doen? Hoe je het keert of draait... Het is nog helemaal onbeschreven. En de bedoeling is, en dit is een dummy, want ik maak het kwartaalblad van ons. Dit dummy is een voorbeeld, is een begin wat zo mag worden. En ik bid zo dat God dit jaar, het is een prachtig jaar wat voor ons open ligt. Het is nog helemaal blanco. En het is aan ons... Hoe gaan we het komende jaar een invulling geven? Prediker 9 vers 10 zegt het volgende. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. Want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waarheen gij gaat. Prediker zegt op een hele duidelijke manier, het is hier en nu. Hetgeen wat je van God ontvangt, hetgeen wat je voor God mag doen, is de tijd nu. Het is niet dat je moet gaan verschuiven naar morgen of volgende week. Of ik heb voornemens, dat is mislukt, nu ga ik volgende week het weer proberen. Het is hier en nu. God verlangt van u en mij dat hetgeen wat wij kunnen doen, dat wij dat ook vandaag gaan beginnen vorm te geven. Niemand... is in het koninkrijk van God werkloos. Er ligt werk genoeg, er liggen kansen genoeg, die liggen open om de mensen te confronteren met de liefde van God, de grote liefde van God. Paulus heeft in haar gebed gezegd dat hij voor ons gestorven is, dat hij zijn zoon gegeven heeft. En je kan het bijna niet voorstellen. En zeker in de islamgemeenschap zeggen ze, hoe kan een vader... Want zijn zoon opofferen voor wat? En ik hoop en ik bid zo dat u het besef in u draagt. Dat Jezus gestorven is voor de zonde van de wereld. En dat u daar een onderdeel van was. En dat het veranderd is in uw leven. Dat u een nieuw mens bent geworden op het moment dat u voor Jezus koos. Alles, broers en zusters, wat in Gods woord staat. En soms zijn het confronterende dingen. Maar alles wat Gods woord bevat, is doordrenkt met de grote liefde naar u toe, naar mij toe. Hij wil dat wij de relatie aangaan, dat wij die relatie sterker maken naartoe. We hebben een jaar voor ons... En dan mag je dit jaar eigenlijk vanuit deze dienst zeggen, Heer, wat wilt u dat ik het komende jaar zal doen? Wat heb ik het afgelopen jaar laten liggen, wat u van mij hebt gevraagd? Heer, wilt u mij die herkansing geven om de komende tijd, om daar een invulling aan te geven? Om zo een getuige van u te zijn. God wil ons zijn relatie aangaan, omdat hij niet wil... dat iemand van zijn schepping verloren gaat. Ik was met de nieuwjaarsduik was ik aanwezig. En ik sprak mijn oude baas. En ik zei, joh, nog een gezegend nieuwjaar. Hij zei, ja. Ik heb ontzettend veel strijd, Rudolf. Ik zeg, waarom dan? Hij zei, je weet toch wat met mijn oude broer gebeurd is. Die is voor de trein gesprongen. Jaren geleden, hij zegt, maar ik kom niet los van datgene wat de dominee gezegd heeft. Ik zeg, wat heeft de dominee dan gezegd? Hij zegt, ja, je moet maar afwachten waar hij terechtkomt. En ik ervaar dat als een vonnis wat hij gezegd heeft. Ik zeg tegen hem, joh, zo is God niet. De Bijbel zegt dat God geen vreugde heeft dat iemand verloren gaat. En hij zal tot het laatste moment zich inzetten om iemand bij hem binnen te halen. En het is niet aan ons om zulke uitspraken te doen of twijfel te hebben. Joh, laat dat los. Laat los dat God een rechtvaardig God is en dat hij ook jouw broer, die in de nood van zijn leven dat besluit heeft genomen, ook van harte lief heeft gehad. En hij keek me aan. Hij zegt, ja. Hij zegt, ik ben toch blij dat je dat zegt. Hij zegt, want ik loop er al jaren mee. Ik zeg, je moet het loslaten. En wij moeten gewoon zorgen. Wij bij leven. Dat wij straks bij de Heer komen. Wij zullen ons moeten inzetten. Om als wij onze ogen sluiten. Dat we bij God komen. Prediker 11 staat de volgende woorden. Doe uw werk ondanks alles. Ik weet niet of u een Bijbel heeft. Prediker 11, open het. Want ik kan wel eens verkeerde dingen zeggen. Ik ben ook een beetje leesblind. Dus en dan komt er meteen misschien een dwaling of zo. Dat is niet de bedoeling. Dus lees mee. Prediker 11 vanaf vers 1. Werk uw brood uit op het water, opdat gij zult het vinden na vele dagen. Verdeel het in zevenen, ja, in achten, want gij weet niet welk kwaad op aarde zal zijn. Als de wolk met regen gevuld zijn, gieten zij die uit over de aarde. En als de boom valt, zuidwaarts of noordwaarts, ter plaatse waar de boom valt, daar blijft het liggen. Wie steeds op de wind let, zal nooit zaaien. En wie steeds op de wolken ziet, zal nooit maaien. Zoals gij de weg van de wind evenmin kent, als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zo min kent gij het woord van God, die alles maakt. Zaai uw zaad in de morgen en laat uw handen tegen de avond niet rusten. Want gij weet niet of het ene gelukken zal of het andere. Dan wel of beide tezamen goed zullen zijn. Doe uw werk ondanks alles. We leven in een tijd waar we op vele terreinen de afbraak zien. Je vindt het terug in de samenleving. We vinden het terug ook in de kerken. Er hangt een dreigement boven de hoofden die zijn weerga niet kent. Als je met mensen op straat praat of aan de telefoon, dan zeg je, ja, het is toch een ernstige tijd. En je weet eigenlijk niet wat je kan overkomen. Afgelopen keer was er een man die zegt, ja, hij zei, ik vind het helemaal niet erg dat die vluchtelingen komen. Maar ik vind het wel zorgelijk dat degene die naast mij komt te wonen, wat voor persoon is het? En hieruit blijkt dus ook weer een uitspraak van angst. Er zijn zoveel dreigementen in het leven die een mens op een gegeven moment helemaal inklemt en niet meer kan ontplooien. De mens verliest door dit alles de moed. En ik kan het heel goed begrijpen. Ik heb mezelf eens verplaatst afgelopen week. Ik dacht bij mezelf, stel dat ik God niet kende. Stel wat mij de afgelopen tientallen jaren is overkomen. Stel dat ik dat allemaal had moeten verwerken op mezelf. Uit eigen kracht. En ik heb zo me verplaatst in de gedachten van mensen die het allemaal zelf moeten doen, zonder God. Ze denken dat ze het aankunnen, maar vroeg of laat, dan lopen ze vast. En het is een kwestie van tijd. En het is een voorrecht dat je dan op een gegeven moment mag weten dat je datgene wat je bezwaart, waarmee je bezig bent, dat je dat aan God mag toevertrouwen. Dat je tegen God mag zeggen, u kent mijn gedachten. U kent mijn strijd. U kent mijn zaken waar ik nog geen overwinning heb behaald. U kent mij beter dan ik mezelf ken. Maar ik heb mijn geloof in u gesteld dat u mij in iedere situatie zal helpen. Ik kan me indenken dat als je om je heen kijkt, dat je het gevoel hebt dat het geen zin heeft. Dat je het gevoel hebt dat je loopt te dweilen met een open kraan. En dat je dan zegt, nou laat maar. Maar ik zeg u vanmiddag, dat is een destructieve gedachte. Denk op het moment dat je zegt, laat maar. Dat je zegt, Heer, dit is niet goed. Ik ga naar u toe en ik verwacht dat u mij mogelijkheden geeft. Dat u me laat zien wat voor mogelijkheden ik heb. Doordat u bij me bent. Doordat uw kracht en de bijstand van uw geest in mijn leven is. Toch komt dit schriftwoord met deze prachtige bemoedigingen woorden om tot in actie te komen. Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Je zult niet meteen de zegen zien van hetgeen wat je doet. Maar één ding is zeker, dat vroeg of laat je er getuige van mag zijn dat God je gebed verhoord heeft. Weet je, de tragiek van veel mensen is dat ze God om iets vragen. En dat duurt dan misschien langer dan ze denken. En dan worden ze opstandig, ongeduldig en gaan zo maar door. En dan zeggen ze, nou is hij wel, God is dood, hij luistert niet naar mij. Ik zeg, dat is een foute gedachte, dat wil ik u kenbaar maken. Dat is een foute gedachte. U mag niet dat toelaten in uw leven. U moet ervoor zorgen dat als het lang duurt, dat u getrouw blijft achter God aan. Want vroeg of laat zal uw gebed verhoord worden. En heel veel mensen hebben een verhoring van gebed gehad. Maar die hebben afgehaakt. Die zijn weggegaan. En dan blijven ze in de gedachte hangen dat ze een dode God hebben gediend. Maar ik wil u vanmiddag zeggen dat God een waarmaker is van zijn woord. Kunt u daar amen op zeggen? Oeh, dat is een beetje zuinig, hè? Die zie je, die lieve zuinig. Kunt u daar amen op zeggen dat God een waarmaker van zijn woord is? God is een waarmaker van zijn woord. Als we dit lezen, dan heeft deze tekst een dubbele inhoud. Namelijk in eerste instantie een vermaning, maar ook een bemoediging. Het vermaant ons niet bij de pakken neer te gaan zitten. Wat voor situatie ook in je leven zich voordoet. Ik hoor zo vaak de gedachte, ik ben er niet geschikt voor. Ik ben er te moede voor. Ik heb er geen zin meer in. Vaak hoor je deze gedachten en dat wordt dan tegen elkaar gezegd. En als je zo iemand tegenkomt, wat zeg je dan? Ga je dan zeggen, ja, dat is ook mijn ervaring. Het heeft geen zin en ik ben... Ja, ik heb al zoveel geprobeerd, het lukt toch niet. Of zeg je dat je geloof hebt in een levende God die je door die depressie heen haalt en dat hij je mogelijkheden laat zien. Deze ontmoedigingstactiek is van de duisternis. En vele mensen trappen daarin. Vele mensen geloven de woorden die ingefluisterd wordt. Het lukt niet, ik ben te moe, ik heb geen zin en zo mooi. Dat zijn influisteringen die de duisternis... Hij probeert u de moed te ontnemen om in geloof achter God aan te gaan. Maar in deze tekst staat ook een bemoediging. Dat voor God alles mogelijk is. En dat er een resultaat zal komen. De vraag is, wat ben je aan het doen? Heeft het slechte of het goede geestelijk, heb je goed of geestelijk brood uitgedeeld? Of is het slecht geweest wat je uitgedeeld hebt? In beide gevallen zal het opkomen. Dat is de tragiek. Als u in de evangelie leest, dan heeft de man heeft goed zaad gezaaid en het komt op. Maar desnachts is er iemand geweest die heeft verkeerd zaad gezaaid. En beide zijn ze opgekomen. met alle gevolgen van dien. Want vaak onderscheid je niet wat is van God en wat is van de duisternis. En daarom is het noodzakelijk dat wij ons laten leiden en dat we blijven zoeken naar de bijstand van de Heilige Geest. Ik weet niet of je daarmee bezig bent, maar het is heel belangrijk. Als God zegt, ik wil je niet als weeskinderen achterlaten, dan betekent dat voor hem dat hij dicht bij je wil zijn. Dat hij je wil vasthouden. Dat hij je genadig wil zijn. En dat hij datgene wat in jouw leven plaatsvindt, dat hij jou zal kenbaar maken. Dat hij je aan het opvoeden is. En dat hij je begeleidt. Dat hij bewogen is over je situatie. En dat hij je zal helpen. De vraag is, wat heb je gezaaid? Toen ik aan het voorbereiden was, toen dacht ik, wat heb ik in de harten van mijn kinderen gezaaid? Wat heb ik in de harten van mijn kinderen gezaaid? Dat is de vraag die ik mezelf gesteld heb. En misschien is het goed dat u eens bij u stilstaat om te vragen, wat heb ik gezaaid in de harten van mijn kinderen? Wat heb ik gezaaid in de omgeving, in mijn gezin? Wat heb ik gezaaid aan mogelijkheden? Of misschien heb je gezaaid in een negatieve trend? Wat heb je gezaaid? God vraagt van u en mij dat wij goed zaad zullen zaaien. De Bijbel leert ons dat ook in het Koninkrijk Gods kosten voor de baat uitgaan. Er zijn soms inspanningen die je moet doen. Maar aan de andere kant mag je weten dat er zegen zal volgen. Vers 3 zegt het al zo. Als de wolk met regen gevuld zijn, gieten zij uit over de aarde. En als de boom valt, zuid of noordwaarts, ter plaatse waar de boom valt, daar blijft het liggen. Wie steeds op de wind let, zal nooit zaaien. En wie steeds naar de wolken ziet, zal nooit maaien. Het is jaren geleden dat ik in Rittum, toen kerkten we nog in Rittum, was er een man en die keek vol trots over zijn korenveld. En hij leunde zo tegen zijn stoel. Ik zeg, meneer, ik zeg, is dat van u? Ja, zegt hij, daar heb ik aan gearbeid. Ik heb daar ontzettend aan gearbeid. Hij zegt, meneer, hij zegt, het was eigenlijk geen goede tijd ervoor om te zaaien. Maar ik dacht, dan komt er nooit wat van. Ik zaai maar. En hij heeft gezaaid. Hij zegt, en ik mag nu de groei van het zaad zien. En hij zag dat als een geweldige zegen. En ik wil u daarmee bemoedigen. Hetgeen wat u gezaaid hebt, en misschien in zwakheid, en misschien in twijfel, en misschien nog niet helemaal optimaal in woorden verpakt. Als je dat doet uit liefde, om God te dienen, om mensen voor God te winnen, dan zal het vroeg of laat, dan zal het opkomen. God verwacht van ons dat we mogelijkheden met durf en energie uitbuiten. Maar ook met de nodige voorzichtigheid. Anders gezegd, God verwacht dat wij niet laten afweten om initiatieven te ontplooien. Om tot zegen te kunnen zijn voor elkaar en de gemeente. Wij mogen de natuur als voorbeeld nemen. Wat er ook gebeurt in de natuur, het laat zich niet manipuleren. Het gaat door. Ik weet niet of u de afgelopen dagen in uw tuin, als u een tuin heeft, gekeken heeft. Ondanks dat het eigenlijk december heeft de zon zijn werking gehad. En de planten, de bomen, die zijn gaan uitspruiten. Met de gedachte, denk ik, van het is al lente. Het is al lente. Ondanks dat het misschien morgen kan vriezen, heeft de natuur zijn werking gedaan en het gaat zo door. En zo is het ook in u en mijn leven. Misschien is het komende jaar dat u heel veel tegenslag hebt. Verlies het geloof niet. Blijf bij God schuilen. Hou hem vast. En zeg, u bent een liefdevolle vader. U laat mij niet zakken. Ik heb u nodig om verder te komen. En dan zal God dat ook doen. Ik heb de laatste keer een ramp gezien weer in de buurt van de Filipijnen en ook in Engeland. En dat was in Engeland minder dan in de Filipijnen. En die mensen die liepen tot hun borst in het water en het was verschrikkelijk wat ze allemaal meemaakten. Maar weet je wat mij opviel? Dat ondanks die tegenslagen ze een blijdschap hadden, een sprankelendheid in zich hadden om te zeggen, ach, ja, morgen is het water weg en dan beginnen we maar weer opnieuw. En dan dacht ik bij mezelf, hoe is het met ons als christenen? Als er iets tegen zit, als er iets moeilijk zit, dan is vaak de blijdschap en de sprankelendheid weg om God verder te dienen. We krijgen dan de neiging om te zeggen, laat maar zitten. Maar God rekent op u en mij. God heeft u en mij lief. Hij heeft u geroepen bij uw naam. Hij heeft gezegd, kind, ik heb je van harte lief. En datgene wat ik heb, wil ik met jou delen. Luister naar mijn woorden. Zet je in voor mijn zaak. En ik zal je de zegen geven. Psalm 34, vers 20 zegt dit. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige. En dan komt het. Maar uit die alle redt hem de Heer. Wat een geweldig voorrecht. Dat is een belofte die zwart op wit staat. Er kunnen zoveel dingen in je leven gebeuren. Moeilijke dingen. En dan is de belofte dat Hij, God, je uit zal redden. Broers en zusters, om verder te gaan in de tijd, is het raadzaam om je niet door angst te laten leiden. Om te wachten op gunstige tijden, maar altijd alert te zijn en klaar te staan om God groot te maken. 'S Morgens als je wakker bent, dat je God dankt voor de nieuwe dag. Als je aan tafel gaat, dat je God dankt voor het eten wat voor je staat. Het zijn van die heel eenvoudige dingen. Maar toon je dankbaarheid aan God op die manier. En dan zal je zelf op den duur de zegen daarvan ontvangen. Het is zaak dat ondanks alles wat er op je weg kan komen, dat je weet dat je door wil gaan. Dat je die keuze helder maakt in je leven. Ik wil doorgaan God te dienen, God te volgen en God lief te hebben. Het is daarbij absoluut niet mogelijk van tevoren zeker te zijn van de uitkomst. Maar er kan ook niet worden gewacht tot slechts gunstige situaties zich voordoen. Ik denk aan zakenlui. Ik denk aan zakenlui, ik heb zelf lang in het zakenleven gezeten. En dan was het toch, als de directeur op een gegeven moment in mineur raakte, dan raakte zijn team ook in mineur. Maar ondanks dat de cijfers soms slecht waren, dan wist de directeur vaak dingen te zeggen om je te bemoedigen. Het wisselend verloop van gunstig en ongunstig omstandigheden is Gods geheim en is in zijn handen. Daarover zal de mens geen kennis hebben. Maar dat het lukt en God je redden zal, is zeker dat geloof wat hij in ons geplant heeft. Het is zaak, en ik kan het niet genoeg zeggen, dat je je geloofsleven besproeit met de woorden van God. Dat je Gods woord in je laat werken. Dat je de Bijbel onderzoekt. En dat je, als je iets niet duidelijk is, dat je aan God vraagt, Heer, het is nog niet duidelijk geworden. Wilt u dat vroeg of laat in mij duidelijk maken, opdat ik daardoor gezegend zal worden? En vers 6 zegt dit, zaai uw zaad in de morgen. en laat uw hand tegen de avond niet rusten. Want ge weet niet of het ene gelukken zal of het andere. Dan wel of beide tezamen goed zullen zijn. Dit vers spoort ons aan het volgende te doen. Begin vroeg, eindig laat en laat alles wat de hand vindt om te doen, doe dat, dat het gedaan is. En eigenlijk staat er in die tekst, begin op jeugdige leeftijd God te dienen. En het eindigt op ouderen, datgene wat je in die tussentijd hebt gedaan, dat daar ook vrucht uit voort zal komen. De uitkomst van wat wij hebben gedaan ligt dan niet meer in onze handen, maar bij God. Het is daarom niet wijs bepaalde mogelijkheden ongebruikt te laten. Ik heb niet zoveel talent. Ik kan een beetje gitaar spelen en ik kan wat ontwerpen. Maar ik weet zeker dat daarin ik God gezocht heb. En dat God mij wijsheid gegeven heeft om dingen te creëren. En wij hebben zoveel talenten. Je maakt me niet wijs dat hier iemand zit die geen talent heeft. Maar datgene wat God je toevertrouwd heeft, wat heb je daarmee gedaan? Ben je daarmee bezig om het te laten ontplooien in je leven? Of zeg je, ach, het heeft toch geen zin. Ik heb gezocht. Ik heb gevonden. Ik heb het blad wat ik per kwartaal uitbreng. Daar ben ik mee bezig. Ik heb het volgende blad al bijna klaar. Omdat ik me laat inspireren door Gods geest. Ik zoek de artikelen en soms geeft God mij gelegenheid om artikelen te schrijven tot zegen van anderen. Weet u, het is zo belangrijk om datgene wat God je toevertrouwd heeft aan talenten, om dat in zijn dienst te stellen. Ik zou bijna willen zeggen, de oliebollen van Faust die zijn de lekkerste van de wereld, omdat Faust haar talent gebruikt om die oliebollen te maken, met alle liefde. Want het is niet alleen maar die oliebol, maar het is ook die oliebol die in liefde gemaakt is. Ja, je zult het straks proeven hoor. En als u het niet gelooft, dan hoor ik het wel. Niemand kent exact het werk van God. Doch omdat Hij het is die alles maakt, kunnen wij met vertrouwen verder gaan. God vraagt of wij ons volledig willen inzetten met al onze krachten. En dat begint bij bidden en het begint ook om je handen te laten wapperen. Maar wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Kijk, je kan bidden om ons, totdat je in onze weeg door te zeggen, Heer, wilt u mij kracht geven? Wilt u mij kracht geven? Wilt u mij zegenen? Wilt u mij zegenen? Maar als jij niet in geloof je voet op het water zet, dat je zegt, Heer, ik heb die kracht ontvangen. Ik heb die zegen ontvangen. Als je dat niet aandurft, dan zal je blijven bidden totdat je 8500 bent. Heer, wilt u mij talent en kracht geven? En je blijft in die stoel zitten. Dan heeft het geen zin. Je kunt God om kracht vragen, maar je zult in die kracht moeten staan. Je kunt God om een zegen vragen, maar dan zal je vanuit die zegen moeten werken. Het is niet een zaak dat je dan maar afwacht en in een luierstoel gaat zitten van, met de gedachte van, ach, het komt nog wel. Nee, God verwacht actie van u. God verwacht dat je met hem op stap gaat. We hebben gezongen, ik wandel in het licht met Jezus. Dat betekent in feite dat je pad verlicht is. Dat niets op dat pad de oorzaak kan zijn waardoor je struikelt. Het is een zaak dat je in geloof met God op pad gaat. Ik wandel in het licht met hem. God zal ervoor zorgen dat het zal lukken. God zal de situatie niet veranderen. Soms dan zit je midden in de strijd en dan zeg je, Heer, wilt u die strijd weghalen? Ik geloof daar zelf niet in. Ik geloof als je in de strijd gaat, kijk maar bij Job. Job zat midden in de strijd. En God was dat dit voor God. En dat was helemaal in orde weer geraakt met Job. Nee, God was in die strijd. God was bij Job. En weet u wat het wonder was? Job geloofde dat God hem uit die strijd zou halen. Ik wil vanmiddag tegen u zeggen, het is niet dat God de situatie verandert, maar wel de kwaliteit van de mens. Dat betekent dat God je gedachten gaat hervormen. Dat je zegt, ik zit in de strijd, maar ik zie het licht van de overwinning aanstaande. Er is een moment in mijn leven dat ik dat licht zal bereiken, omdat ik weet dat ik met God die wandeling ben aangegaan. Hij zal in de situatie van strijd, zal hij kennis, kracht, blijdschap en inzicht geven, omdat het nodig is om staande te kunnen blijven. Als laatste wil ik lezen de verse uit Habakkuk 3. En misschien als u uw Bijbel heeft, lees het mee vanaf vers 17. En Habakkuk geeft daar een geweldig getuigenis. Als u daarvoor leest wat hij allemaal mee heeft gemaakt, dan komt hij tot een geweldig slotakkoord. En laat dit slotakkoord doorklinken in uw leven in het komende jaar. Al zou de vijgenbloem niet bloeien, er geen opbrengst aan de wijnstok zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallen zijn, nochtans zal ik juichen, de Heere jubelen, in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van der hinde. Hij doet me treden op mijn hoogte. Broers en zusters, laat dat in uw hand, in uw hart gebrand zijn. Dat wat er ook gebeurt, dat je weet dat God het laatste woord heeft. Dat God je uit iedere situatie van je leven, misschien komen die situaties nog en misschien zit je er middenin, maar God geeft uitredding. Amen. Hemelse Vader, dank u wel dat uw woord de waarheid is. Dank u wel, Heer, dat u gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde bent. En Heer, wilt u dat in ons hart leggen. Heer, u heeft het misschien in ons hart gelegd, maar we hebben weinig mee gedaan. Vader, ik bid zo dat uw woorden die in de harten terechtkomen als zaad, dat het zijn wasdom zal krijgen in ons leven. Ik wil dank zeggen, Heer, dat u nooit iemand in de steek heeft gelaten. Heer, geef ons dat wij trouw zullen zijn naar u toe. Geef ons, Heer, dat wij een hongerig hart naar u zullen richten. Heer, en dan zult u dat voeden. Wij danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.